يبقى منهم الا الرجل الواحد, لیکن دیکھیں گے ان سو میں سے نہیں بچا ہے مگر صرف ایک. اس پیمانے کی خوریزی آنے والی, جس کو میں نے کہا وہ 60 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, اور بالکل جیسا کہا حضور نے حزب النال بن نال, یہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر عرب ممالک کے اندر اس بڑے پیمانے کی تباہی آ سکتی ہے, اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. لیکن پھر پاسا پلٹے گا. اللہ کی طرف سے دو نصرتیں آئیں گی. ایک نصرت کا ظہور ہوگا جزیرہ نما عرب میں, اللہ اس شخصیت کو اٹھائے گا, ان کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں, حضور کی اولاد میں سے, حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے, حضرت حسن کی نسل سے ہوں, اور یہاں عرب میں خانہ جنگی اس وقت ہو رہی ہوگی. ایک دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ملک کے اندر, اور شدید اندیشہ موجود ہے کہ شاہ فات کے بعد یہ جو خانہ جنگی شروع ہو جائے, اس لیے کہ امریکہ کو جو ان کا ولی عہد ہے پرنس عبداللہ وہ پسند نہیں ہے. وہ بدلیں گے عین وقت کے اوپر, جیسے کہ بدلوایا ہے تو ولی عہد تھا اردن کا, اسے بدلوایا عین وقت پر. 25-30 سال سے چھوٹا بھائی جو تھا شاہ حسین کا, وہ ولی عہد تھا حسن, بدل کر بیٹے کو کروا دیا. یہی انہوں نے کروایا ہے ایک اور جگہ پر بھی, یہ سارے کام انہوں نے یہاں بھی کروانے, اس لیے کہ ان کو ناپسندیدہ آدمی تو پسند نہیں, لہذا وہ چاہیں گے کوئی اور اس پر خانہ جنگی ہو جائے گی. اس لیے کہ عبداللہ کے پاس کنٹرول ہے الحرس الوطنی کا, جو نیشنل گارڈ ہے بیڈوین فورس, اور کوشش بھی کی گئی تھی کہ اس کو اس سے معذور کر دیا جائے, لیکن وہ آ رہا ہے, اس نے اس کا چارج نہیں چھوڑا ہے. اور اس وقت میں لوگوں کی نگاہیں ہوں گی کسی شخص پر کہ یہ جو کرائسس ہے ہمارا نیشنل, اور یہ ہنگامہ ہے, خوریزی ہو رہی ہے, تو کوئی اللہ کا بندہ جس پر کہ نگاہیں جمی ہوں گی, تو اسے میدان میں آنا چاہیے اور یہ میدان میں آ کر لیڈ کرے لوگوں کو, رہنمائی دے. لیکن وہ صاحب اس سے کنی کترائیں گے, مدینے میں رہتے ہوں گے, پھر وہ وہاں سے بھاگ کر مکے میں جا کے چھپ جائیں گے. پھر کچھ اہل اللہ ہوں گے جو انہیں تلاش کریں گے اور انہیں مجبور کریں گے, اور جو خانہ کعبہ میں, یہ سمجھئے کہ خانہ کعبہ کے باہر جو رکن ہے جس میں کہ حجر اسود ہے, اور پھر وہ مقام ابراہیم, اس کے مابین ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی, وہ حضرت مہدی ہوں گے, ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی, ایک صالح خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی. اس کے لیے حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں, یہ حضرت ام سلمہ کی روایت جو میں نے سنائی ہے, یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ یہ تفصیل ہوگی, جس کے سواری نظر آ رہے ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ بالکل سٹیج سیٹ ہوگا اس کے لیے. لیکن یہ کہ جامع ترمذی کی روایت جو ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي, دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں میری نسل سے, میری اولاد میں سے ایک شخص اس کا بادشاہ نہ بنے اور اس کی حکومت قائم نہ ہو, جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے. بعض احادیث میں آتا ہے میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا, یعنی والد کا نام عبداللہ اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا. کہ یہ ہے ایک روایت کے جو جامع ترمذی کی روایت ہے. تو ایک تو اللہ کی طرف سے مدد یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو ایک لیڈر ملے گا, ایک رہنما ملے گا, متقی ہوگا, نیک ہوگا, اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا, اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی, اور جزیرہ نما عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی. دوسری مدد جو آئے گی وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا. یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے میں نے آج کچھ آیات بھی پڑھی تھی, کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جبکہ ان کے اوپر جو ہے یہ دائرہ حیات اس دنیا میں تنگ کر دیا گیا تھا, ان کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہو چکا تھا, تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تو وہ گرفتار ہو گئے. یوداس اسکریوٹ ان کے جو ایک حواریین میں سے ایک شخص تھا, اس نے مخبری کی, گرفتار کروا دیا, وہ پھانسی چڑھ گئے اور وہ اس پر موت بھی واقع ہو گئی, لیکن پھر ریزرکشن ہو گئی, زندہ ہو گئے چند دن کے بعد, 3 دن کے بعد پھر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر واپس آئیں گے. یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا. ہمارے نزدیک وہ ہرگز نہ انہیں سولی دی گئی, نہ انہیں وہ کوئی قتل کیا جا سکا, اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. چنانچہ اس قال اللہ یا عیسیٰ, یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ انی متوفی کا مراقب کا, میں تمہیں اپنے قبضے میں, اپنے کنٹرول میں لے لوں گا, اپنے چارج میں لے لوں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف. وہ متحروں کا مجھے لذیذ نہ کفر ہوں, اور یہ جو یہودی کفر کر رہے ہیں تمہارا, تمہارا انکار کر رہے ہیں, تمہیں جادوگر اور ولد الزنا قرار دے رہے ہیں, میں ان سے پاک کر دوں گا تمہیں. بدار الذین تباؤ کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اور جو لوگوں میں بھی جو لوگ تیری پیروی کریں گے عیسیٰ, جو تجھے مانیں گے, میں عذر رکھوں گا قیامت تک غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے، یہودیوں پر عیسائیوں کا غلبہ. آج بھی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر باسی کڑی میں ابال آیا ہے تو وہ عیسائیوں کی بدولت، عیسائیوں کی سپورٹ سے آیا ہے، غالب تو وہی ہے، ان کی مدد ہے. تو اس کے بعد سم میلیا مرضی تختلفون، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے مابین فیصلہ کر دوں گا. یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ جو یوں سمجھیے کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے وہ صحیح ہیں میں نہیں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے. اس اعتبار سے حضرت مہدی کے بارے میں کوئی کلام کرے گفتگو کرے تو مجھے اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن حضرت مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے دوبارہ آسمان سے نزول کا جو شخص منکر ہے میرے نزدیک وہ حدیث کا منکر ہے، تو وہ کسی حدیث کو نہیں مانتا. اس لیے کہ یہ تو تواتر کے ساتھ حدیث ہے، پوری کتاب لکھی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کس قدر متواتر احادیث اس پر ہیں کہ اب وہ نازل ہوں گے. اور کب نازل ہوں گے؟ جب یہ آخری شو ڈاؤن ہو رہا ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں عرب اور ادھر سے عیسائیوں کی طاقت ہوگی، جس کے اندر پہلے پہل مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر پلڑا بدلے گا اور عربوں کا پلڑا کچھ بھاری ہونا شروع ہوگا، تو پھر یہودی بھی اور دجال اکبر بھی میدان میں آ جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس خلیج کی جنگ میں ہوا تھا کہ ساری قوتیں جو ہے وہ میدان میں آئیں، لیکن ان سے کہہ دیا تھا اسرائیل سے، تم بیٹھے رہو خاموش، تم بتاؤ، تمہاری پروٹیکشن ہمارے ذمے ہے، تمہیں اگر صدام حسین کے سکن میزائل کا اندیشہ ہے تو وہ پیٹریوٹک میزائل ہم دے دیتے، اس کے میزائل کو فضا ہی میں ختم کر دیں گے، تمہیں کوئی حملہ نہیں ہوگا، تم بیٹھے رہو. تم میدان میں آ گئے تو جو مسلمان ہمارا ساتھ دے رہے وہ پھر ہم سے باغی ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نفرت ہے عالم عرب کو، سعودی عرب ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور جو ہے مصر ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یہ سارے عرب جو ہے اگر اسرائیل میدان میں کود جاتا تو پھر وہ نقشہ بدل جاتا. یہی معاملہ ہوگا الملحمۃ العظمیٰ کا، کہ پہلے عیسائی قوتیں آئیں گی، 80 جو علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 کی فوج، یہ سب عیسائی ہوں گے. اور یہ در حقیقت نیٹو کی طاقت ہے جو اب جمع کی جا رہی ہے، ری آرگنائز کی جا رہی ہے، اس میں بڑھتے جا رہے ہیں، فلاں ملک میں داخل ہو رہا ہے، اب تو روس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے کہ میرے ساتھ یہ شرطیں ہیں، میں بھی نیٹو میں شامل ہونے کو. اب کس کے خلاف ہے؟ کون سی بڑی طاقت ہے امریکہ کے بعد اور پورے یورپ کے بعد کون سی طاقت ہے؟ اور وہ جو ہے چائنا جو ہے وہ تو ان کے یہاں موسٹ فیورڈ نیشن ہے، اس کے ساتھ تو کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں امریکہ کا، جاپان تو اس کا سب سے بڑا ایلائی، پھر ہے کون، کس کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا؟ اس ملحمۃ العظمیٰ کی تیاری ہو رہی ہے. اس کو یوں سمجھیے اردو میں ترجمہ ہوگا جنگ اعظم. آپ نے دو عظیم جنگیں دیکھی ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، لیکن یہ عظیم نہیں اعظم ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ. ملحمہ کہتے ہیں جہاں کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جو بچرز کی اور جو کسائیوں کی دکانیں ہیں عرب ممالک میں، اسے ملحمہ کہتے ہیں، وہ کاٹ کاٹ کر یہاں پہ دیا جاتا ہے، تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں جس میں جسموں کے چیخنے اڑتے ہیں. تو الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے، وہ جنگ جو اعظم ہوگی، سب سے بڑی تاریخ انسانی کی جنگ ہوگی، جس کا میں نقشہ کھینچ چکا ہوں. اتنے لوگ مریں گے کہ پرندہ جو ہے اڑتا اڑتا تھک کر ہار کر گر جائے گا، لیکن اسے زمین پر خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ اتر سکے، لاکھوں سے اٹی ہوئی ہوگی پوری زمین. یہ ہے احادیث. بدقسمتی سے ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ آج کل احادیث نبویہ سے کو بہت مستغنی ہو گئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے. غلام احمد پرویز صاحب کا شروع کیا ہوا فتنہ، اس سے پہلے یہ کہ علامہ مشرقی اور پھر سر سید احمد خان بھی مرحوم، اس کے اندر جو ہیں وہ کچھ ایسی تائیدیں کر گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث کی طرف بہت کم رجحان لوگوں کا رہ گیا ہے. لیکن یہ احادیث وہ ہیں کہ جن کے موضوع ہونے کے لیے کوئی علت موجود نہیں. چاہتے یہ کہ کوئی شیعوں نے بھر لی ہو حدیثیں اپنی فضیلت کے اندر، حضرت علی کی فضیلت میں، یا سنیوں نے بھر لی ہو حدیثیں وہ اپنے موقف کے لیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے. تو جو موضوع ہے حدیث کے جتنے بھی اسباب ہیں، علل ہیں، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں. بہرحال اس کا جو آخری وقت، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو دو میں نے کہا تھا اللہ کی طرف سے تائیدیں آئیں گی، ایک مہدی، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول، اور آخری جنگ یہودیوں کا استیصال ہوگا، وہ عذاب استیصال جو دی تو ہو چکا تھا ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، کہ انہوں نے حضرت مسیح کو رد کیا اور اپنے بس پر کے سولی پر چڑھا دیا. تو اسی طریقے سے مستحق ہو گئے تھے جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح ہلاک ہوئی ہے، یہ بھی ہلاک کر دیے گا. لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، کوئی مصلحت ہے. میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ مصلحت کیا ہے، کہ جو مسلمانوں کے اندر جب بد عملی آئے گی، تو یہودیوں کو جو ہم نے پٹوایا کبھی نبوکدنضر سے اور کبھی کبھی جو ہے یونانیوں سے، کبھی رومیوں سے اور کبھی اب جرمنوں سے, تو ان مسلمانوں میں جو بہتر حصہ ہوگا نیوکلیس, وہ جو نیوکلیس ہے عرب, اس کو پٹوائیں گے اس ملعون اور منظور علیہم قوم سے پٹوائیں گے. یہ حکمت معلوم ہوتی ہے واللہ عالم, میں اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ کسی وجہ سے حضرت مسیح کو بھی اٹھا لیا گیا, گویا کہ پورا جو ہے معاملہ سسپنس میں ہے. وہ رسول جن کو انہوں نے رد کیا ان کو اٹھا لیا گیا, اب وہ آئیں گے انہی کے ہاتھوں یہود کا خاتمہ ہوگا. وہی جو الدجال المسیح الدجال یہودیوں کا لیڈر بن کر کھڑا ہو جائے گا, وہ مذہبی یہودی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا تنگ آ کر, وہ کہے گا کہ ہمیں یہ زائنسٹ منظور نہیں ہے, ہمیں تو گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے, ہمیں ہر حال میں جو ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. یہ کسی بھی وقت شو ڈاؤن ہو سکتا ہے, پریکٹسنگ یہود اور جو سیکولر یہودی ہیں ان کے مابین. پھر ان میں لیڈر ابھرے گا, وہ ہوگا, وہ کہے گا میں مسیح ہوں. المسیح الدجال وہ دجال ہے جس کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام, اور پھر ایک ایک یہودی قتل ہو جائے گا. در حقیقت یہ ساری جو اسرائیل کا قیام ہے اور یہ جو پوری دنیا سے جھاڑو پھیر پھیر کر یہودیوں کو جمع کیا جا رہا ہے, اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ منتشر ہوگا کہ ڈایاسپورا میں, مشرق و مغرب و شمال اور جنوب میں یہ سب کے سب آئیں گے. ہو سکتا ہے ان کا ایک مرتبہ گریٹر اسرائیل بھی بن جائے, لیکن پھر وہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریڈ ہوگا, اور ایک ایک یہودی یہاں پہ ختم کیا جائے گا. یہاں تک آتا ہے کہ سوائے ایک درخت ورتج ہے, وہ تو یہودیوں کو پناہ دے گا, باقی کسی درخت کے پیچھے کسی چٹان کے پیچھے یہودی چھپے گا, تو وہ درخت اور چٹان پکار کر کہے گی اے عبداللہ, اے اللہ کے بندے, اے مسلمان, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا, آؤ اسے قتل کرو. اور دجال جو ہے وہ مسیح الدجال کو, وہ المسیح ابن مریم, وہ اصل, وہ آ کے قتل کریں گے. یہ معاملہ ہے جو آ کر رہنا ہے. لیکن ان کے لیے, بچن منٹ آج زیادہ لے رہا ہوں آپ کے, ان کے لیے دو مددیں آئیں گی زمین سے. ایک تو حضرت اللہ کی طرف سے مدد, مہدی کا ظہور, اور نمبر دو نزول مسیح. ان دونوں کے لیے مدد آئے گی زمین سے, لیکن کہاں سے آئے گی؟ مشرق کی طرف سے اور خراسان کی طرف سے. پہلی حدیث سنیے, حضرت عبداللہ ابن حارث سے رضی اللہ تعالی عنہ, ابن ماجہ کی روایت ہے, یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی علی سلطانہ. مہدی کی حکومت کو جمانے اور قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی. ہم بھی اسی مشرق کے اندر آباد ہیں, اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجئے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. دوسری حدیث ہے, یخرج من خراسان اور آیات سود, خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر جو ہے فوجیں چلیں گی, لا یردھا شیئن, ان فوجوں کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا, ان پرچموں کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا, حتی تن سبب ایلیا, یہاں تک کہ وہ آ کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے. یروشلم کو دوبارہ یہودیوں سے واپس لینے والی قوت خراسان سے جائے گی, اور یہ خراسان کی قوت ہے جو تیار ہو رہی ہے طالبان کی شکل میں افغانستان کے اندر. یہ دو ملک ہیں, پاکستان اور خراسان, پاکستان اور افغانستان, ان کے اجتماع سے یہاں سے فوجیں جائیں گی, اور یہی سے وہ فوجیں جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کریں گے. فیاتان میں میری امت کے دو ایسے عظیم لشکر ہوں گے کہ جو بلکہ دوسرا لفظ ہے وہاں پہ, جی, اتھا بتانے من امتی, میری امت کے دو ایسے لشکر ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پہلے ہی سے جہنم سے چھٹکارے کا جو ہے انہیں وہ پرچہ دے دیا ہے. اور وہ کون ہوں گے؟ ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا. اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے, پھر وہ طاقت اتنی ہوگی کہ پھر ہم ہندوستان کو بھی چیلنج کریں گے اور ہندوستان کو بھی فتح کریں گے. یہ دارالاسلام تھا. یہودی 2000 سال کے بعد اگر آ کر وہ اگر فلسطین کا دعویٰ کر سکتے ہیں, تو ہم سے تو یہ کوئی ابھی صرف 200-250 برس پہلے ہمارے سے لیا گیا ہے نا, ورنہ اس سے پہلے 800 برس تک کون حکمران تھا یہاں؟ 1000 ایئرز ڈیفیٹ جو ہے, جو کہی تھی, اس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے, وی ہیو اوینج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ, اس کے ہاتھوں تھی. اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو جائے گا اور دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح کے ساتھ کھڑا ہو کر جنگ کرے گا. یہ معاملات ہیں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر ان احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے.